nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 17 lutego, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Przywódca Iranu deklaruje chęć poprawy relacji z krajami Zatoki Perskiej. Policja wyjaśnia, dlaczego osobowy Opel mimo ostrzeżeń świetlnych wjechał pod pociąg koło Tomaszowa Mazowieckiego. Zginęli dwaj mężczyźni. W serwisie Trójki będzie też wysoki mandat dla kierowcy za brak odpoczynku. Iran jest w stanie poprawić relacje z krajami Zatoki Perskiej, zapowiedział prezydent tego kraju. W przemówieniu telewizyjnym podkreślił, że nie ugnie się pod presją Ameryki i Izraela. Kraje te oskarżył o dążenie do stworzenia podziałów w irańskim społeczeństwie. Emiracka gazeta The National dodaje, że Rohani nie zadeklarował, które kraje blisko wschodnie ma na myśli. Szyicki Iran i sunnicka Arabia Saudyjska konkurują ze sobą o wpływy na Bliskim Wschodzie i popierają przeciwne strony m.in. w konfliktach w Jemenie i Syrii. Jednocześnie kilka dni temu irański duchowny Ali Khamenei obciążył niektóre państwa bliskowschodnie odpowiedzialnością za niedawny zamach na strażników rewolucji, w którym zginęło 27 żołnierzy tych elitarnych sił. Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie podkreśliły, że oskarżenia te są bezpodstawne, a napięcie pomiędzy krajami rośnie. Wcześniej Iran ostrzegał też, że zablokuje konkurentom eksport ropy naftowej przez cieśninę Ormuz w Zatoce Perskiej. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności śmiertelnego wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Ciebłowicach Dużych koło Tomaszowa Mazowieckiego. Wczoraj po południu samochód osobowy wjechał pod pociąg Intercity relacji Kraków-Poznań, mówi Joanna Kącka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Pomimo sygnałów świetlnych wydawanych przez samoczynną sygnalizację przy niestrzeżonym przejeździe kolejowym wjechał wprost pod nadjeżdżający pociąg. Sygnalizacja była sprawna, do tego oczywiście były odpowiednie znaki, które nakazywały zatrzymanie przed tym przejazdem i upewnienie się, czy nie nadjeżdża jakiś pociąg. W wyniku wypadku śmierć ponieśli oba mężczyźni jadący tym Oplem Zafirą. Nikt z pasażerów na szczęście nie odniósł obrażeń. Mężczyźni mieli 42 i 63 lata. Trwa postępowanie w tej sprawie. Śledczy wykonali oględziny miejsca wypadku i zabezpieczyli samochód. Opel Zafira został zabezpieczony do dalszych badań. Tutaj oczywiście pod kątem również sprawności technicznej przesłuchaliśmy kilku świadków, którzy zeznają, że rzeczywiście ten pojazd najprawdopodobniej nie zatrzymał się przed przejazdem. Wjechał pod nadjeżdżający pociąg Intercity, który nie miał najmniejszych szans, żeby zahamować i żeby nie doszło do tego tragicznego zdarzenia. Wiadomo, że maszynista pociągu był trzeźwy. Saperzy w Paryżu rozbrajają bombę z czasów II wojny światowej. O tym mówiliśmy przed godziną. Teraz więcej szczegółów od naszego paryskiego korespondenta. 2000 mieszkańców kamienic w pobliżu Dworca Północnego zostało prewencyjnie ewakuowanych. Będą mogli wrócić do swoich domów, gdy saperzy zdetonują bombę, którą odkryto przez przypadek w czasie prac w tym rejonie. Wstrzymano ruch pociągów, tych podmiejskich, jak i dalekobieżnych. Zamknięto dla ruchu północną część paryskiej obwodnicy. Wstrzymano kursowanie w tej części stolicy autobusów. Nieczynne są pobliskie stacje metra. Ładunek saperzy umieścili w wykopie o głębokości 4 metrów. Przysypali go 3-metrową warstwą piasku, co pozwoli ograniczyć skutki wybuchu. Mroztwo udostępnia tymczasowe schronienia i skromne posiłki przeznaczone dla ewakuowanych mieszkańców dzielnicy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W serwisie Trójki jeszcze wysoki mandat dla kierowcy za brak odpoczynku. 2000 zł dostał mężczyzna, który próbował zataić jazdę bez wypoczynku. Informuje o tym Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Opolu. Na ślad oszustwa inspektorzy trafili w czasie kontroli na opolskim odcinku A4. Jednym z zatrzymanych pojazdów był serbski tir, którym przewożono towary na międzynarodowych trasach. Jak się okazało, jeden z członków dwuosobowej obsady próbował zataić czas pracy za kółkiem, jadąc blisko 400 km bez karty w tachografie. Został karany mandatem w wysokości 2000 zł. Dodatkowo wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne, które może zakończyć się karą do 5000 zł. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pochmurno, w centrum i na południu rozpogodzenia, za to na północy miejscami przelotne opady deszczu, nad morzem mocniej powieje. W Suwałkach 5 stopni, w Gdyni, Toruniu, Warszawie i Chełmie 7, w Szczecinie i Kaliszu 10, w Krośnie 12, w Krakowie i Zabrzu 13, a w Legnicy 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Takie chłody, a sąsiad w koszulce? Ja do samochodu tylko. Poza tym zimoodporny jestem. To znaczy...

kompozytor muzyki rozrywkowej i filmowej w przedwojennej Polsce. Urodzony w roku 1898 w Krakowie, wykształcony doskonale w Konserwatorium Krakowskim. Już od roku 1924 działał w Warszawie. Proszę Państwa, mówiłem bardzo wiele razy już o tym, że muzyka rozrywkowa przed wojną była tworzona w dużej mierze przez takie klany rodzinne. Na przykład Adam Karasiński, wspaniały kompozytor, i jego syn Zygmunt Karasiński, któremu niedawno poświęcałem audycję, ale chociażby dalej bracia Gold, Henryk i Artur, pochodzący ze wspaniałej rodziny muzycznej Melodysta, i ich kuzyn Jerzy Petersburski, i dalej na przykład rodzina Ferszko, rodzeństwo Stanisław Ferszko, jego brat Michał Ferszko, wspaniali kompozytorowie wybitnych hitów przedwojennych, ich siostra Sara Ferszko oraz ich najmłodszy brat Izak Ferszko, całe rodzeństwo zaangażowane w muzykę. A dzisiaj Tadeusz Górzyński, młodszy brat Zdzisława Górzyńskiego, będę dzisiaj o nich opowiadał i ilustrował te opowiadania muzyką. W moim przypadku wszystko zaczęło się od utworu Kącik Marzeń, który usłyszałem w wykonaniu Adama Astona, i absolutnie jakoś zakochałem się w tym utworze, wpadł mi w ucho, i dzięki temu utworowi dotarłem właśnie do postaci Tadeusza Górzyńskiego, do postaci trochę dzisiaj już zapomnianej, może Zdzisław Górzyński właśnie wspomniany, jego brat, któremu udało się przeżyć wojnę i który działał do śmierci w Polsce, może jest nieco bardziej znaną postacią, może niektórzy pamiętają ją, powiem o tej postaci troszkę więcej. Natomiast, proszę Państwa, zacznijmy od początku. Utwór Kącik Marzeń to jest Slow Fox filmu Dorożkarz numer 13 i to jest utwór napisany przez Tadeusza Górzyńskiego w duecie z Jerzym Jurandotem. Jerzy Jurandot, wspominany na antenie tej audycji wiele razy, to był wspaniały librecista, tekściarz, specjalista, kabareciarz, specjalista od humoru, skeczu, prywatnie mąż pani Stefanii Grodzieńskiej. A zatem zaczynamy Kącik Marzeń. Tutaj w wykonaniu, może tutaj jeszcze warto dodać, oczywiście, że gra wspaniała orkiestra taneczna Syrena Rekord i dyryguje Iwo Wesby. Nagranie pochodzi z roku 1937. Są dni szare, beznadziejne i złe. Są dni takie, kiedy wszystko się rwie. Wtedy mi odmienia świat, opromienia świat, mały kącik marzeń w sercu mem. Starczy oczy przymknąć tak jak do snu, starczy sercem cicho przyzwać się tu. I już jesteś przy mnie znów, słyszę dźwięk twych słów, to ożywa kącik marzeń w sercu mem. I już nic sobie nie robię z niedobrych dni. Tak mi zacisznie przy tobie, tak dobrze mi. Są godziny melancholii bez dna, są złe noce nieprzespane do dnia. Wtedy mi odmienia świat, opromienia świat, ten maleńki kącik marzeń w sercu mem. Thank you. godziny melancholii bez dna. Są złe noce nieprzespane do dnia. Wtedy mi odmienia świat, o, promienia świat, ten maleńki kącik marzeń w sercu mem. Kącik marzeń śpiewał Adam Aston, dyrygował Ivo Wesby. Orkiestry pod batutą Ivo Wesbiego zawsze grały tak niesamowicie, nie mogę wyjść z podziwu. Proszę Państwa, kącik marzeń teraz pozwalam sobie Państwu zaprezentować w wersji warszawskiego kombo tanecznego mego zespołu z płyty Dancing Salon Ulica, czyli z płyty zatytułowanej tak samo jak nasza audycja. Ciekawe, czy przypadnie Państwu do gustu. Są dni szare, beznadziejne i złe. Są dni takie, kiedy wszystko się rwie. Wtedy mi odmienia świat, o, promienia świat, mały kącik marzeń w sercu mem. Starczy oczy przymknąć tak jak do snu, starczy sercem cicho przyzwać cię tu. I już jesteś przy mnie znów, słyszę dźwięk twych słów, to ożywa kącik marzeń w sercu mem. I już nic sobie nie robię z niedobrych dni. Tak mi zaciśnie przy tobie, tak dobrze mi. Są godziny melancholii bez dna, są złe noce nieprzespane do dnia. Wtedy mi odmienia świat, o, promienia świat, ten maleńki kącik marzeń w sercu mem. Bez dna. Są złe noce nieprzespane do dnia. Wtedy mi odmienia świat, o, promienia świat, ten maleńki kącik marzeń w sercu mem. Takie melodie pisał Tadeusz Górzyński. Proszę Państwa, Tadeusz Górzyński był z wykształcenia skrzypkiem. Tak jak powiedziałem, od roku 1924 działał w Warszawie. W roku 25 odbył wraz z orkiestrą ludową Karola Namysłowskiego, słynną orkiestrą, która zresztą dokonała kilku nagrań za oceanem, odbył tournée po USA. Był przyjęty przez prezydenta USA w Białym Domu. Dał mnóstwo koncertów. W roku 27 założył własny zespół, w którym występował w kawiarniach warszawskich oraz oczywiście wyjazdowo we Lwowie, w Krynicy, Ciechocinku. Jako kompozytor specjalizował się, tak jak powiedziałem, w muzyce filmowej. Ciekawą rzeczą jest to, że skomponował specjalny utwór dla pierwszej spikerki Polskiego Radia, pani Janiny Poraskiej, która była aktorką, reżyserką teatralną, ale również była pierwszą kobietą, która usiadła za mikrofonem radiowym. I teraz chciałbym Państwu zaprezentować piosenkę pod tytułem Gdy radio w pokoiku gra, kompozycja Tadeusza Górzyńskiego, słowa Józef Lipski, gra orkiestra Odeon, dyryguje jak zwykle przy orkiestrze Odeon słynny, wspaniały Jerzy Gerd. Posłuchajmy. Przesuwam tylko strzałkę palcem, a jak przez drzwi padają z Wiednia słodkie walce z Madrytu tango brwi. Odbieram świata defiladę, bez granic fala gna. Gdy w mym pokoju spać się kładę, Paryż do snu mi gra. Gdy radio w pokoiku gra coraz inną pieśń, znika szara pustka dnia, dzień ma inną treść. Bo choć mija dzień po dniu, wiem, zostanę tu, a radio mi przybliża świat do moich drzwi. Na grzbiecie fal ucieka myśl, a z nią i żal. Radio w pokoiku gra coraz inną pieśń, znika szara pustka dnia, dzień ma inną treść. Bo choć mija dzień po dniu, wiem, zostanę tu, a radio mi przybliża świat do moich drzwi. Na grzbiecie fal ucieka myśl, a z nią i żal. Tak, Tadeusz Górzyński, jaki wspaniały kompozytor. A to śpiewał oczywiście Albert Harris, obdarzony pięknym głosem. Prezentowałem Alberta Harrisa nieraz i będę jeszcze prezentował wiele, wiele razy. Tadeusz Górzyński zmarł tragicznie w obozie na Majdanku, mając 44 lata. Jego brat, starszy o 3 lata od Tadeusza, Zdzisław Górzyński, był wybitnym dyrygentem. Przed wojną, oczywiście wykształconym w Krakowie i w Wiedniu, jak to podówczas bywało. Wiedeń był Mekką i takim ośrodkiem kształceniowym no, dla muzyków, instrumentalistów i dyrygentów, kompozytorów. Mnóstwo twórców polskiej rozrywki kształciło się w Wiedniu. Zdzisław Górzyński, tutaj warto powiedzieć, dyrygował taką nowo powstałą, takim nowo powstałym organizmem w ramach Polskiego Radia, to była tak zwana Mała Orkiestra Polskiego Radia, działająca w latach 1935-39. I Tadeusz Górzyński, jego brat, również tą orkiestrą dyrygował. Czyli oprócz tego, że był wybitnym skrzypkiem, kompozytorem muzyki filmowej, również był dyrygentem. Mała Orkiestra Polskiego Radia specjalizowała się w przeróżnych utworach, na wpół rozrywkowych, ale również klasycznych. Zostało kilka nagrań po Małej Orkiestrze Polskiego Radia z czasów przedwojennych, które kiedyś z przyjemnością Państwu zaprezentuję. Zdzisław Górzyński, starszy brat Tadeusza, naszego dzisiejszego bohatera, tak jak powiedziałem, szczęśliwie przeżył wojnę pod przybranym nazwiskiem i od 1945 roku był dyrektorem Filharmonii w Łodzi, jednocześnie wykładał dyrygenturę w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Łodzi, prowadził również zajęcia w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej, był dyrektorem Opery Poznańskiej, w 1949 roku przeniósł się do Warszawy, współpracował z Teatrem Wielkim w Warszawie. W 70 roku przeszedł na emeryturę, zmarł w Warszawie 22 listopada 77 roku. Natomiast jego młodszy brat Tadeusz Górzyński, no niestety w wieku 44 lat przyszło mu zginąć. Prawdziwe nazwisko Tadeusza Górzyńskiego było Greenberg. Proszę Państwa, chciałbym teraz zaprezentować Państwu kolejny utwór pod tytułem Kto wie, gra Orkiestra Odeon pod batutą mojego wspaniałego kolegi z zaświatów Jerzego Gerta, Tadeusz Górzyński i Jerry. Czy Państwo pamiętacie, kto to był Jerry? To był Jerzy Ryba. Jerzy Ryba miał pseudonim Jerry, ale dowiedziałem się, że wszyscy przed wojną mówili Jerry. Zatem posłuchajmy. Dobrze tak, bo możesz podejść śpiewał Albert Harris i Stefan Bob, prawdziwe nazwisko Bober, no ale w dawnych czasach, szkoda, że czasami, myślę, że szkoda, że dziś już tak nie jest, w dawnych czasach było tak, że jeżeli ktoś miał niezbyt popularne nazwisko typu Bober, to żeby występować na estradzie, to sobie zmieniał to nazwisko, żeby brzmiało trochę eleganciej lub trochę lepiej, trochę ładniej, trochę prościej. W związku z czym Stefan Bob, kapelmistrz orkiestry Szał, proszę Państwa, w duecie nagrał kilka piosenek z Albertem Harrisem. Takich przykładów na zmienione nazwiska, takie, żeby było lepiej, jest dużo więcej. Może kiedyś zrobię o tym audycję. Pani realizator się uśmiecha tutaj, widzę zza szyby. Pozdrawiam serdecznie. Proszę Państwa, następna piosenka to jest W domu czeka moja miła. Piosenka z roku 1934 i śpiewa Mieczysław Fok. Przypominam, że prezentuję dzisiaj Państwu kompozycję wspaniałego Tadeusza Górzyńskiego. Posłuchajmy. Dalej truci cała praca, wszystko mi dopuszcza mnie, bo to dla milej mej. Sześć lat czy dłużej siedzę już w biurze Barbary z kompani. Mam od roboty, a polacą 200 złotych, 50 to soboty, lecz to wystarcza mi. Ciężko pracuję, rąk już nie czuję, chciałbym iść nieraz precz. Lecz nie kolego nie zrobi nigdy tego, a wiecie wy dlaczego, przez jedną małą rzecz. W domu czeka moja mila, moje serce, moja siła. Ona we mnie widzi świat, za ludzki świat, o którym śniła. Czyni wszystko się bez lata, cały trud i cała praca, wszystko mi dopuszcza mnie, bo to dla miłej mej. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale na przykład ten utwór, który teraz poszedł, to było typowe polskie tango. A kto był twórcą polskiego tanga? Jerzy Petersburski. Tanga argentyńskie są troszkę inne, można kiedyś o tym bardziej muzykologicznie pogadać, ale polskie tango to jest coś, co mi zdecydowanie w duszy gra. Mam nadzieję, że Państwo nie zrażacie się tym szumem starej płyty. Niektóre nagrania nie są zremasterowane. Proszę Państwa, a teraz Adam Aston, ale pod pseudonimem Ben Levy. Adam Aston, jak Państwo pewnie już wiecie z moich audycji, występował pod różnymi pseudonimami. Adam Aston to jest ten główny jego pseudonim, który przybrał już na zawsze, ale oczywiście Adam Wiński i oprócz tego Ben Levy. I jako Ben Levy, ponieważ Adam Aston miał na nazwisko Levinson, co widzisz i po niemiecku znaczy syn Lewiego, a Ben Levy po hebrajsku znaczy syn Lewiego. I Ben Levy nagrywał utwory utwory, hity polskie po hebrajsku, które na płytach Syreny Elektro rozchodziły się po całym świecie i proszę Państwa, nie wiem czy Państwo wiecie, że w mieście Tel Awiw, które wtedy znajdowało się jeszcze nie istniało państwo Izrael, mówię tutaj o latach 30. Syrena Rekord miała swój salon firmowy w Tel Awiwie i sprzedawała właśnie te wszystkie płyty. To jest bardzo ciekawe. Ja wróciłem wczoraj z Izraela. Wiem, że państwo kibicowaliście nam bardzo z Marcinem Maseckim. Graliśmy koncert podczas Red Sea Jazz Festival i tam o Ben Levym też miałem okazję kilka słów wspomnieć. To się wszystko pięknie udało. Dziękuję wszystkim za maile, za trzymane kciuki. To tak troszeczkę bardziej osobiście od siebie. A teraz Ben Levy i orkiestra taneczna, przepraszam, orkiestra Syreny Rekord, oczywiście i dyrygent wielki Henryk Gold. Polski tytuł tej piosenki brzmi Została nam piosenka. Nagranie z roku 1936, Tadeusz Górzyński, słowa hebrajskie, Biderman, zapraszam. Teili rajatat veami, ovina haksulami, et mutei traiti et mor, tamosni kalta et hakol, virnek darma mas symfonia kola reis, piratia. Sarka sir laura, min ha halom, min vaka sir ahava, barom, barom, keud musalli sarka sir min ha hava, sir atuga. Zava, ke od mutalni serta, dira ragno, o havla ne sakra kota, meot, meot, hakalova var halak ke var, itoga ma. Rakota, meot, meot, Halo, ma war, halo, śpiewar i woda ma. Jak zwykle czarujący Adam Aston, tym razem jako Ben Levy. W roku 1935 powstał film pod tytułem Rapsodia Bałtyku. To był niesłychanie hitowy film, kasowy. Reżyserował go wybitny reżyser filmowy przedwojenny Leonard Buczkowski. Scenariusz napisał kolejny wybitny gracz na tej planszy, Konrad Tom. I muzykę do tego filmu napisał oczywiście nasz dzisiejszy bohater, Tadeusz Górzyński. Wyglądało to kiedyś w ten sposób, troszkę teraz znowu to tak zaczyna wyglądać, że twórcy filmowi i tutaj reżyser Michał Waszyński, myślę, że był takim największym orędownikiem takiej strategii, która polegała na tym, że film musiał zawierać hitowe piosenki. Bo jak zawierał hitowe piosenki, to ludzie, zresztą Waszyński tak mówił, że jak człowiek obejrzy film, to wychodząc z kina, już powinien nucić tę najważniejszą lub te dwie, lub te trzy melodie. A rano jak się obudzi, powinien szybko pójść do sklepu i kupić sobie płytę z tą melodią i oczywiście również nuty, ponieważ nie wiem, czy o tym mówiłem, bardzo popularne również były takie wydania w różnych, przeróżnych seriach i pojedynczo i zbierane właśnie w różne serie nut, wydania nut poszczególnych utworów, dlatego że ludzie na dużo, dużo, dużo większą skalę niż teraz potrafili grać na fortepianie, na pianinie czy na innym instrumencie, mogli sobie takie nuty kupić i zagrać swój ulubiony hit. W związku z czym tak właśnie było z tą piosenką, którą chciałem teraz Państwu zaprezentować. To jest piosenka Fal. Jurandot i Tadeusz Górzyński. Jurandot, Jerzy Jurandot napisał słowa. Piosenka oczywiście stała się wielkim hitem i jedno popycha drugie. Film sprawił, że piosenka stała się nieśmiertelna. Z drugiej strony piosenka, ta nieśmiertelna piosenka, piękna, przypomina nam bez przerwy ten film z roku 35, a zatem piosenka Fal, posłuchajmy. Pobrąża się w cień. Nie śpi tylko bezbrzeżna morza dal i nie milknie piosenka cicha fal. Kto z morzem od dziecka się żył, kto kocha je ze wszystkich sił, ten rozumie i głos temu los pozwala poznać wiosnki, treść śpiewają fale. O wędrówce wokół brzegu śpiewają fale. Po tym, co widzieli w biegu, o miastach gwarnych, pustyniach gwarnych, o ludziach różnych ran, spotkanych przez ten pan. I jedno stare mi w piosence się rozdzwania. Śpiewają fale o potędze milowania. Przed miasta gwarnych i w chatkach barwnych szukam tu wszystkich raz. Bo ryba tak jak mam. A czy wiecie Państwo, kto śpiewał tę piosenkę? To był oczywiście Tadeusz Faliszewski. Piosenka Fal z roku 1935 z filmu Rapsodia Bałtyku. Dzisiaj postanowiłem zaprezentować Państwu tę nieco zapomnianą postać, jaką był Tadeusz Górzyński. Ci z Państwa, którzy emocjonują się przedwojennym polskim filmem, oglądając jeden czy drugi film, zapewne nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, że to właśnie maestro Tadeusz Górzyński napisał muzykę. On pisał muzykę ilustracyjną, oczywiście do akcji filmowej, bardzo piękną. Proszę sprawdzić sobie, jest tych filmów trochę. Górzyński zaczął pisać muzykę filmową w wieku lat 31 i tak od roku 30. To jest film Gwiaździsta Eskadra. Tam muzykę opracowywał, a potem w roku 32 Biały Ślad, w 33 Ostatnia Eskapada, w 36 Straszny Dwór. I teraz jeszcze w 31 wcześniej Straszna Noc i Krwawy Wschód. Później słynny film w 32 roku, słynny film Legion Ulicy. W 35 wspomniana Rapsodia Bałtyku, w 36 Wierna Rzeka, w 37 O czym marzą kobiety i w 37 słynny film Dorożkarz numer 13. I proszę Państwa, w roku 39 Tadeusz Górzyński napisał muzykę do filmu Biały Murzyn. I ja teraz chciałbym Państwu zaprezentować piosenkę z tego filmu, hitową absolutnie, piosenkę pod tytułem Nikt za mną nie tęskni, ale oczywiście wykonywaną przez wielu, wielu wykonawców przed wojną i nagrywaną na płyty, ale ja chciałbym Państwu pokazać wersję tego utworu z roku 1946. Śpiewa Zbigniew Sztudler, płyta wydana przez wytwórnię Mewa, dyryguje Mieczysław Paszkiet, rok 46. Posłuchajmy, a ja z Państwem się żegnam. To była edycja Dancing Salon Ulica. Dziękuję bardzo pani realizator Elżbiecie Malinowskiej i Piotrowi Kordaszewskiemu, memu wspaniałemu wydawcy. Proszę Państwa, proszę pisać do mnie mlinarski@polskieradio.pl, mlinarski@polskieradio.pl. Pozdrawiam serdecznie. Posłuchajmy piosenki Nikt za mną nie tęskni i proszę wspomnieć czasami Tadeusza Górzyńskiego. Miłej niedzieli. Przyjdzie do mnie, lecz choć na listy w sufladzie pył już się kładzie, choć płyną dni,